Trójka. Program trzeci. Witam Państwa ciepło. Mówi Zofia Sylwin. W pierwszym marcowym trójkowym archiwum koncertowym zapraszam na jazzowe emocje. Będą muzyczne spotkania na najwyższym poziomie. Zaczniemy od młodej, znakomitej pianistki Kasi Pietrzko. A w drugiej godzinie usłyszymy wybitnego polskiego trębacza Piotra Wojtasika. Przed nami, mili Państwo, cudowne przeżycia. Kasia Pietrzko, polska pianistka, aranżerka i kompozytorka, ale przede wszystkim zachwycająca improwizatorka. Swoje umiejętności szkoliła w Akademii Muzycznej w Krakowie i Nowym Jorku. Uczestniczyła w warsztatach muzycznych prowadzonych przez najwspanialszych artystów, takich jak Kenny Garrett, Ed Cherry, Eric Marienthal. Od lat współpracuje z największymi polskimi muzykami, jak Henryk Miśkiewicz, Adam Bałdych czy Mateusz Smoczyński. Ma już za sobą występy na scenach całej Europy. Jest laureatką Mateusza Trójki. Jak sama mówi, najistotniejszym elementem w tworzeniu jest autentyczność i szczerość. Oto Kasia Pietrzko Trio w Trójce w 2018 roku. Thank you.

Bardzo dziękujemy. To była jedna z moich starszych kompozycji pod tytułem Half a Year. A teraz już kończymy nasz koncert kompozycją pod tytułem Brown. Bardzo dziękuję Jarkowi Wierzbickiemu i całej trójce za pomoc i za to, że dzisiejszy wieczór się odbył. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz Andrzej Święc na kontrabasie, Piotr Budniak na perkusji. Dziękujemy. Thank you. Dziękujemy bardzo. Andrzej Święc na kontrabasie. Piotr Budziak na perkusji. Portrait Stories. Dziękujemy bardzo. Kasia Pieczko Trio. Kasia Pieczko, Andrzej Święc. Piotr Budniak. Andrzej Święc, Piotr Budniak. Bardzo dziękujemy jeszcze raz. To był koncert zespołu Kasia Pietrzko Trio, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przez Jacka Gładkowskiego w 2018 roku.